self, j'avale un steak. Dans un snack, je bois mon cognac. Dans les drogues, c'est là que je drague. Og fra vores store auteur, Jørgen Leth, skal vi nu til noget, han formentlig rigtig godt ville kunne lide, nemlig improvisations-jazz. Noget i den dur i hvert fald. Jeg har skrevet improvisationskoncept i mine noter. Det er noget, der hedder Nebula, som løber af stablen om 2 dage i København. Og jeg fik en fin beskrivelse af det her jazz-arrangement. Og jeg forstod ikke alt, der stod i den beskrivelse, men det er nogle gange en del af charmen. Men det var skrevet af dig. Du hedder Jean-Paul Defregras. Defregras, ja. Ja, okay. Ja. Der var ingen chance for, at jeg klarede den. Men det var nogenlunde i hvert fald. Ja, det var meget tæt på, synes jeg. Og vil du ikke lige prøve at sælge mig den her idé? Jo, altså, improvisationskoncept og jazz, altså, det har du fuldstændig ret i, men jeg vil sige, at det er meget mere end det, ikke? Altså, fordi at det vi lige forsøger på, det er at samle musikere på tværs af genre. Altså det vil sige, vi hiver fat i nogen, som spiller de store turnéer med de store navne, der er på popscenerne, og så hiver fat i nogle af de her helt obskure jazzmusikere, eller bare nogle af de regular jazzheads, og det samme med dem, der spiller hiphop, ikke? Så det er lige mere i forhold til at nedbryde de barrierer, der kan være. Og du ved, i forhold til at skabe noget, som er impro, så er det også bare at sætte noget mere på spil. Musikere, de rejser langt for, at de gerne vil spille og møde hinanden og spille med hinanden. Og det er noget af det, vi gerne vil være med til at... Men er der noget sådan, er der noget nyt i det her? Jeg ved ikke vildt meget om jazz, men jeg noterer mig det nogle gange, eksempelvis når der er en eller anden verdensstjerne. Ja. Eksempelvis lidt i gakker. Så kan de godt ende på jazzhouse eller et eller andet, hvor de spiller med de andre. Er det ikke noget, den dur? Altså. Jo, men det er det jo altså, på en måde, ikke? Fordi at impro... Altså, det er jo ikke fordi, at vi kalder patent på noget, vel? Altså, det er egentlig mere i forhold til sådan lidt at skabe nogle rammer, som egentlig er seriøse omkring impro. Du ved, at sætte noget mere på spil i forhold til, fordi... Hvis det er, at du tager på 5A til mandags jazz, så kan du også høre impro jazz, ikke? Altså, det er måske bare lidt mere snævert. De folk, der tager derhen, er måske lidt mere nørdede jazzhoveder, hvor vi gerne vil åbne op. Og du ved, det er ikke, fordi 5A ikke åbner op, eller ikke er åbne, fordi det er de bestemt også, ikke? Men altså, du ved, det er lidt mere sådan den, vi har på. Og så har vi vores netværk, som er meget forskelligt i forhold til den arbejdsgruppe, der er, ikke? Så... Der står i den her pressemeddelelse, hedder det vel, at Nebula, sig mig Nebula, eller skal jeg... Ja, det må du gerne. Jeg siger Nebula, men det er min, jeg ved ikke... Det lyder federe. Ja. Nebula er et frirum, et rum, hvor musikken ikke er dirigeret, forudbestemt, planlagt eller øvet. Et rum, hvor alle retninger er tilladt. Ja. Der tænker jeg 2 ting. Mm. Det kan lyde fantastisk, spændende, givende, alt muligt. Du går med noget, du aldrig regner med, at du skulle se. Du tager hjem og er helt opløftet. Det kan også lyde som noget vikende larm og noget rod. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Altså, men så er det jo også bare, hvad er larm for dig? Er det det samme for mig? Fordi nu var jeg til Svin-koncert i går, hvis du kender dem. Og det er da rimelig larmende, du ved. Men det er jo stadigvæk enormt interessant musik, altså, og det er jo et udtryk, der vil noget, om ikke andet, ikke? Og det er det, vi ligesom... Altså, men det er det samme med musikerne. Det er jo heller ikke dem alle sammen, der måske synes, at den retning, de lige er i, er fed, vel? Og sidste gang havde vi Mads Nørgaard med på guitar, og hvor at det endte i noget... Eller det endte ikke, men det var der... På et tidspunkt var vi sådan sad fast i noget funk, et eller andet... jam, et eller andet lidt ufarligt måske, ikke? Hvor han bare bryder op og kører den over i en eller anden punkretning, ikke? Hvor alle musikerne omkring bliver nødt til at forholde sig til det, bare sådan, hvad fanden foregår der her, mand? og så følges de ad, ikke? Eller sådan, okay, så er det det, vi prøver at lege med, eller sådan, ikke? Mm. Og det synes jeg også er enormt spændende i forhold til de dynamikker, der er i, altså for at det skal fungere, så kan vi faktisk tage de dynamikker og overføre dem til alle mulige andre sociale sammenhænge, som for eksempel, det handler om at lytte, det handler om at sætte sit ego til side, det handler om at give plads, det handler også om at tørre og tage ved, men det er, altså, det er kommunikation, mand, ikke? Altså det, og det synes jeg er enormt spændende, og faktisk første gang, hvor Christoffer Bese, som var på guitar, kom hen og fortalte mig bagefter, eller sådan, eller vi stod og snakkede med en, som var danser, Malus, der var danser derinde, hvor at de ligesom brugte hinanden på en eller anden måde. Bese, han vidste ikke lige, hvad han skulle spille på et tidspunkt, og så fik han øje på danserne, og så var det som om, at han kunne, altså han, musikken blev visualiseret for ham, ikke? Så det er sådan, det er den der måde, hvordan vi kommunikerer med hinanden på kryds og tværs af det hele. Men er det her bare, så jeg lige forstår det, at det her en, altså en anden form for improvisation, end det, man normalt kender fra en jazzkoncert, fordi der bliver jo også improviseret hele tiden. Det gør der, bestemt. Ja. Altså, men det er måske mere i forhold til, at det er så inden for nogle rammer, hvor det hele er aftalt. Ja. Og de rammer har vi taget væk her. Så det vil sige, for eksempel, hvis du spiller en standard, så er der et tema, og så er det ham på fløjte, der spiller en solo, og så tilbage til temaet, og så i næste runde er det trommeslageren, og så tilbage til temaet. Så her, der behøves det ikke at starte med Orton Leaves, eller overhovedet, en eller anden skala? Helst ikke. Altså, eller sådan, det skal bare være så frit som muligt, og vi vil gerne have, at der bliver sat så meget på spil som muligt også. Ikke? Mm. Det her konkrete event på lørdag, ja. Hvad kommer til at ske? Jamen, hvad kommer til at ske? Det er jo ikke nogen, der ved. Altså, det... men altså, man møder op? Man møder op, jo, klart. Okay, man møder op. Der, og så, og så sidder, hvad hedder det, musikerne i en cirkel med et sindssygt lysshow, og så kommer folk ind, og publikum står rundt om. Og så vil der blive spillet mindst to sæt i hvert fald, ikke? Det, jeg forestiller mig, der kommer til at ske så også med, fordi det er Copenhagen Jazz Festival, og der er så mange dejlige musikere i byen, det er, at der vil komme nogle musikere ind, og vi måske åbner den cirkel lidt op i løbet af aftenen, i forhold til, at det er ikke noget, vi har gjort før egentlig, sådan der. Men det er måske noget, som kunne være ret spændende også, ikke? At køre lidt åben stil. Og så står der jo lige så vigtigt, at bar, ja. Billig. Ja. Det er jo meget godt. Jamen, det er det meget godt, ikke? Altså, fordi det er også det, altså, det, du ved, det kan godt være, det handler om musikken, men det er da rart, at man også kan drikke sig stiv, ikke? Altså, absolut. Og det er også fordi, at vi prøver ikke at sådan lave et eller andet for det brede publikum. Mm. Vi prøver egentlig at skabe et nyt bredt publikum, ikke? Ja. Altså, fordi det er mange forskellige mennesker, og mange forskellige generationer, der kommer ind og ser det. Eller det har det i hvert fald været de sidste to gange, ikke? De eneste to gange. Så du ved, det er bare noget, vi kan se allerede fra første gang. Du ved, bare sådan, hold kæft, mand, det er mange forskellige mennesker, der vil det her, ikke? Altså... Mm. I den her, eller med den her presmeddelelse og mail, jeg fik tilsendt, der var også en række navne, godt og vel 100 navne, tror jeg, som havde skrevet under på det her koncept, eller hvordan? Vil du lige prøve at forklare det? Det var egentlig mere i forhold til, at vi, du ved, vi... Vi vil egentlig gerne prøve at gå ud og vise, at det er sgu mange forskellige musikere og aktører inden for kultur i Danmark, som synes, at det her det er en god idé, mand. Og som kan se, at det, du ved, der er sådan et vakuum, eller det mangler. Du ved, det findes ikke, det her. Mm. Og det er jo bare sindssygt at kunne se den backup, man har fået i forhold til folk, der har sagt, at man gerne må skrive deres navn på, ikke? Det, jeg synes, du ved, det var bare ærgerligt, at vi er gået lidt i stå med den underskriftindsamling, for den burde bare køre videre og videre og videre, og jeg skal også have dit navn, Christoffer. Så jeg kan godt skrive, men jeg skal ikke være John Schofield. Overhovedet ikke. Man behøver ikke være John Schofield eller Lene Vive fra Vega, for hvad det handler om, at man laver noget kulturelt. Altså, og det er jo egentlig, ja, det er det bunder i, mand. For mig i hvert fald. Eller for os. Bare nogle flyers klar. Det er det, ikke? Det er det.

de børnerim var simpelthen ikke med i den nye udgave. Og vi tog den så videre og ringede så til Gyldendal og fik også fat i Halvdan Rasmussens datter, som absolut ikke var enig i denne her beslutning. Så interviewet med Halvdan Rasmussens datter og også med Gyldendal, det kan du høre eller genhøre her i anden time. Vi er tilbage lige efter de her nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Danmark og Tyskland ser ikke nødvendigvis ens på alt om grænsekontrol, men derfor kan man godt samarbejde på området alligevel. Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, efter hun har været på officielt besøg hos Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Ved et møde med dansk presse i nærheden af Rigsdagsbygningen i Berlin, siger statsministeren, at hun vil holde fast i den grænsekontrol, som Danmark siden januar 2016 har haft ved grænsen til Tyskland. Det er ikke nogen hemmelighed, i hvert fald for de danske journalister, at jeg selv er en stærk tilhænger af at kunne føre grænsekontrol, når vi synes, det er nødvendigt i Danmark. Det er ikke sikkert, at vi altid ser helt ens på de spørgsmål, men vi har haft lejlighed til at diskutere Schengen-samarbejde, og jeg har også gjort gældende, at set med danske briller er det helt afgørende, at vi selvfølgelig kan fortsætte den grænsekontrol, som vi selv mener er nødvendig på det tidspunkt, hvor vi mener, den er nødvendig. Danmark indførte en midlertidig grænsekontrol, som siden er blevet forlænget flere gange i kølvandet på den store migrationsstrøm i 2015, hvor mange flygtninge kom op gennem Europa. Udgangspunktet for Schengen-samarbejdet er, at der som udgangspunkt ikke skal være grænsekontrol mellem de lande, der deltager i samarbejdet. Det franske parlament har vedtaget en ny lov om beskatning af digitale virksomheder. Frankrig er det første land, som har besluttet på egen hånd at indføre en skat rettet mod IT-selskaber som for eksempel Facebook og Google. Skatten på 3% bliver lagt på indtægter på digitale tjenester i Frankrig hos firmaer med en vis indtægt. Loven virker med tilbagevirkende kraft i år, det vil sige, at den er gældende fra indeværende års begyndelse. Frankrig har fremturet med den digitale skat, efter at det støtte på modstand i andre EU-lande som Irland, Sverige og Danmark. Men Østrig, Storbritannien, Spanien og Italien har meddelt, at de har planer om at gå i Frankrigs fodspor på området. Den nye lovgivning har skabt vrede. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Du lytter til et sammenklip. Så er den gal igen, for til trods for, at de to værter på den populære podcast Mørkeland gang på gang fremhæver, at de altså tænker meget på de pårørende i de morsager, som de tager op i deres podcast, så kan vi altså i aften bringe endnu en beretning fra en kvinde, der virkelig ikke føler sig spor godt behandlet af Christine Sofie Bugby og Camilla Auervig Bjerregaard, som står bag podcasten Mørkeland. Hen over de sidste par uger, der har jeg talt med to kvinder, som har været i den ulykkelige situation, at en af deres søskende er blevet myrdet. Og de har begge to i meget skarpe vendinger kritiseret den podcast, der hedder Mørkeland. Og det er en af Danmarks allermest aflyttede podcast. Og i den, der sidder de to værter og fortæller hinanden om nogle forskellige danske morsager. Og de er begge to amatører, hvilket vil sige, at de ikke har nogen særlig viden om mor. Og det, som så gang på gang bliver kritiseret, det er, at de her to værter, de mangler respekt for de pårørende, at de hyggesnakker om mor, og at de ikke spørger de pårørende om lov, inden de tager en sag op. Og i sidste uge, der havde jeg så talt med Louise Kok Nielsen, som var rasende over den måde, Mørkeland havde omtalt hendes brors mor på. Og i dag kan du så møde Anna Rønhoff Elholm, som også på tragisk vis har mistet sin bror. I efteråret, der blev hende og hendes søster så gjort opmærksom på, at der var blevet lavet en podcast om drabet på deres bror. Og det har påvirket Anna Rønhoff Elholm og hendes søster mere, end man måske sådan umiddelbart kan sætte sig ind i, når man ikke selv har stået i den situation. Men her vil Anna alligevel prøve at beskrive hendes oplevelse. Jeg er pårørende til Ernst, som blev myrdet i 1992. Han bliver myrdet i en tyrkisk ungdomsklub i Esbjerg, hvor han først bliver slået ned og efterfølgende ligger på deres badeværelse, og så får han halsen skåret over, og bliver rullet ind i et tæppe og bliver begravet foran Esbjerg Banegård, og så bliver han fundet 4 dage senere. Ja, det er vist. Det er det, jeg er pårørende til. Ja, og du er hans søster? Ja, hans storesøster, ja. Det var dagen efter hans 20-års fødselsdag. Hvor gammel var du dengang? 22. Og så er der gået nogle år. Og, det er gået mange år, ja. Og en dag, så får du at vide, at der er blevet lavet en podcast om din bror. Ja, og det er egentlig tilfældigt, der er nogen, der sender det til os, og siger, at det her er ikke din lillebror. Og når man er pårørende, og der bliver sendt noget om ens lillebror, så har man det sådan, hvis han har kunne klare at blive myrdet og være udsat for det, han har været udsat for, så skal vi også kunne klare det efterfølgende, hvad der måtte komme. Og, men altså, det prøver vi også den her gang. Men det er ikke så nemt at undgå at få noget tilsendt, fordi folk de tænker måske, at det er mange år siden, og er det ikke. Altså, så det med, at man aktivt bare kan lade være med at opsøge podcast, det kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi man bliver faktisk konfronteret med det, selv uden man aktivt opsøger det. Ja, det er din søsters søn, der har hørt om det først? Der har fået det tilsendt, ja. Og så sender han det til min søster. Og så, altså det er jo generationer, der er påvirket af det. Selv de unge, vores børn, de ved jo, at mig og min søster, som er, har været rigtig tætte på min lillebror, det er klart, hvis der er noget med ham, så sender de det videre til deres mødre. Sådan er det. Og hvad så får du at vide, den er der? Så prøver du at høre den? Eller ja, jeg prøver at høre den og prøver at holde det ud. Jeg kan bare i løbet af meget, meget få minutter, så kan jeg bare høre det der fnisen og joken, og som om man er altså på en café, hvor ingen har tænkt over, at der kan være nogle pårørende, der hører det her. Altså det er så vildt. Så jeg får simpelthen så fysisk ubehag, at jeg må indrømme, at jeg har ikke hørt programmet til ende. Jeg kender jo også i sagens natur alle detaljer omkring mordet på min lillebror, så jeg havde måske heller ikke behovet for det. Ja, jeg stopper lige Anna her, for jeg vil gerne lige spille lidt af den podcast, som Anna Rønhof Elholm så faktisk hørte, da det var, hun satte sig ned. Og jeg skal lige sige, at jeg har lavet et sammenklip her. I virkeligheden var det en halv time, men her får du ligesom et indtryk af, hvad det er, der bliver sagt om Annas bror. Jeg har også forberedt en historie. Det er jeg glad for. Jeg glæder mig til at læne mig tilbage og lytte. Yeah. I en af skraldespandene, der finder han til sin store overraskelse 5 tomme ølflasker og 1 fuld. Score. Udover det, der finder Peter Larsen en pakke toldfri cigaretter, hvor der stadig er cirka 10 cigaretter tilbage i pakken. Og på det her tidspunkt, der føler han sig rimelig heldig. Ja. Men så leder han videre under de første fund i posen. Et hoved. Nej, ikke noget hoved. Men han bliver lidt betænkelig, for han finder noget tøj og en kniv med et savtakket blad og begge dele indsmurt i blod. Mhm. Noget af tøjet, som han finder, er stoppet yderligere ned i en anden mindre mørkeblå pose, som har en lille lynlås. Altså nu siger man bare, man har jo bare hørt så meget, ikke? Så nu siger man bare, men prøv lige selv at overveje, at prøv lige bare at forestille dig situationen, at du står og kigger ned i en skraldespand, og så finder du en kniv med blod på. Netop, noget blodigt tøj, og hvordan og vil man så reagere, ikke? Jeg vil jo. Den ene af betjentene holder ligesom folk tilbage og står og spærrer, og den anden går så ind i smøgen og finder på sin vej ind, først en sort taske med noget tøj sådan nede i og strøet rundt om, og lidt længere inden, der stikker der noget hvidt op i jorden. Ved nærmere eftersyn, der ligner det et par hvide tennissokker, og det kunne godt se ud, som om der måske også rent faktisk, altså at det var sådan, at de her tennissokker sad på et par fødder, og et par ben med blå kobberbukser, men der er sådan løst jord henover, og det er ikke til at se med sikkerhed, om det er også bare tøj, der strøet, eller om det er en krop med tøj. Mm. Så betjenten, han tager sin lommekniv, og så skærer han et lille hul i en af sokkerne, og mærker sådan efter med fingeren. Graver han fingeren ned i hullet? Og jep, der tager i sokkerne. Nej. Ja. Det er altså lidt kræger, ikke? Jo. Og også, altså, hvad forventer man ligesom? Nå, det, jeg tænker, okay, men det, I don't wanna know, altså, hvad med bare lige at dytte på en stor tå, eller et eller andet, det der, det er sådan meget, nå okay, det gør han altså. Samme to interessante opkald. Der er en kvinde fra Sønderjylland, der ikke kan finde sin bror, og en mand fra Vendsyssel, der ikke kan finde sin søn. Mm-hmm. Og det er den samme unge mand, de efterlyser. 20-årige Ernst Ole Elholm. De to bliver hentet til Retsmedicinsk Institut i Aarhus for med sikkerhed at udpege Ernst som den dræbte mand, der er blevet fundet i gyden. Ej, og hvor lang tid havde han været væk, så skal de se ham, selvom han er i sådan en tilstand med larver og sådan noget? Ja. Og jeg ved ikke, om man... Muzaffer går tilbage til og åbner døren, og den her gang, der tager han kniven og løfter Ernst hoved med den ene hånd, og den anden, der saver han her Ernst hals over fra øre til øre. Ej. Altså, vi snakker en almindelig brødkniv, ikke? Men han er jo den ondeste, vildeste psykopat. Det er i hvert fald koldblodigt. Ej. Og jeg tænker bare, jeg har aldrig rigtig ejet en virkelig skarp brødkniv. Det kan selvfølgelig godt være andre, der har, men det er en almindelig brødkniv, han gør det her med. Så det er historien om mordet i den tyrkiske klub. Ja, sådan lød det, da Christine Sofie Bugby og Camilla Auervi Bjerregaard talte om mordet på Ernst Ole Elholm. Og nu skal vi så tilbage til hans søster, Anna Rønhof Elholm. Kan du beskrive lidt nærmere, hvad er det, der er ubehageligt ved at høre det her? Det er den lemfældige omgang med, et mord, som bare er blevet til ren underholdning. Det tjener intet formål at sidde og snakke om mord på den måde. Altså, jeg har ikke som udgangspunkt noget imod true crime, hvis det har et formål. Der kan nemt være pårørende, som sidder og har en uafsluttet sag, hvor de synes, at dem, der har slået deres pårørende ihjel, ikke er blevet dømt, eller hvor jeg synes, at det har en reel funktion. Men her, der var det bare, som Mørkeland siger, vi er betaget af mord. Hvordan kan man være betaget af mord? Og så sidde og fnise, og altså, der er bare ikke noget formål med det program, anden underholdning. Og det bryder mig simpelthen ikke om. Jeg synes, man skal tage og tænke over, at vi kan ikke, og jeg ved godt, alt ligger offentligt, og alt kan findes omkring min lillebror, den tragedie, vi har været udsat for. Men hvis man rent kommercielt tager fat i det, de to piger, der har Mørkeland, de har simpelthen en virksomhed, hvor de laver mord til underholdning. Det er ikke samfundstjenligt. Der er ikke noget, der er ikke ligesom nyhederne, der har... Det har ikke en reel funktion, og det kan simpelthen ikke tage trykket af, altså. At vi ligesom skal inviteres ind til deres smæskende detaljer i min families tragedie. Det bliver jeg meget, meget vred over. Og hvad gør du med den vrede? Jeg prøver først og fremmest at få min søster til at blive rolig igen, for hun bliver virkelig også meget forskrækket og får sådan en reaktion igen. Og så det, jeg gør efter, jeg kontakter så Mørkeland efter nogle dage, hvor jeg simpelthen skriver til dem, at jeg er simpelthen nødt til at sige til dem, hvor foragteligt jeg synes, det er, det de laver, og hvor meget jeg bare synes, de skal tage min lillebrors program af. Altså, at de skal tænke over, at der sidder pårørende, som kan høre det her, og det skal simpelthen stoppe med at lave underholdning ud af. Og så skriver jeg også til dem, at jeg synes simpelthen, de skal være med at gemme sig bag, altså, de sidder og gemmer sig bag bare deres fornavn, mens alle detaljer om min lillebrors mor, det vil de snakke frit om, men de vil ikke fortælle, hvad deres baggrund er for at sidde og smæsse sig i de her detaljer. Og det bliver jeg virkelig vred over. Ja, og den mail, den sender du til dem. Må jeg have lov at læse den højt? Det må du gerne. Du skriver, Mørkeland, jeg har tænkt meget over det, men jeg er simpelthen nødt til at sige til jer, at jeg finder jeres ualmindelige betalelse af mor direkte foragtelig og frastødende. Hvordan kan I få jer til at sidde og grine hysterisk og joke med andre menneskers kære afdøde, uden tanke på, hvordan vi efterladte vil opfatte jeres uetiske omgang med detaljerne, som I svælger i? I gemmer jer bag jeres fornavn, ingen billede af jer, ingen oplysninger om uddannelse. Hvis I har nogen, er I helt anonyme, imens I tillader jer at svine vores afdøde til og smæske jer i alle afkroge af den triste skæbne, de har lidt. Tænker I nogensinde over, at efterladte kan få jeres podcast tilsendt og så lytte med, mens I griner højlydt? Min søn skrev til mig, at I formodentlig ikke tænker over, at der er virkelige mennesker bag. Men tankeløshed kan ikke undskyldes, og jeg kan ikke se nogen som helst forklaring kan undskylde den ekstra sorg, I har påført min familie. I to piger er uden hjerte og hjerne. I er skyldige for egen vindings- og underholdnings skyld i at såre andre. Der findes ikke en dom, ej heller tilgivelse for jer. Skam jer. Og Mørkeland svarer jo på denne her kritik, du skriver til dem. Ja. Hvad skriver de til dig? De svarer, at de faktisk tænker sig rigtig meget om, og de hver gang tager en overvejelse om, om de skal tage en sag op eller ej. Og det synes jeg måske, det skal være pårørende, der selv at hvis de bruger så mange timer på at efterforske sagen, så synes jeg måske, det kunne være lejende let at kontakte de pårørende og spørge, har I mod på, at vi tager den her sag op nu? Vi behøver ikke at spørge, men det gør vi, fordi vi har pli. Vil det være okay for jer? Det synes jeg, det var nemt. Men det er ikke det, jeg får ud af det, de skriver. De skriver faktisk til mig, at jeg er den eneste pårørende i hele verden, der er negativ over for dem, og det er de meget forundret over. Og de får rigtig mange henvendelser af pårørende, som er positive over for det. Jeg har efterfølgende prøvet at følge en lille smule med i debatten, og jeg kan ikke se nogen pårørende, der offentligt i hvert fald har sagt, det er vi bare helt vilde med, det program her. Super, I tog min sag op. Altså, jeg har ikke set det. Så derfor, men jeg følte mig som om, at det skulle jeg ikke have sagt til dem, simpelthen. De skriver blandt andet, din søn har helt ret. Der er virkelig mennesker bag de historier, vi fortæller. Og det er vi virkelig bevidste om. Vi kunne aldrig drømme om at håne nogen eller grine af dem. Vi har medfølelse og respekt for de mennesker, vi taler om. Der sidder i øvrigt også to virkelige mennesker bag skærmen og modtager din voldsomt aggressive besked. Ja, det er rigtigt. De synes simpelthen, jeg var voldsomt aggressiv. Men jeg synes godt nok, at det må have været det vand i forhold til de detaljer, de tager op uge efter uge. At jeg tillader mig at sige, at jeg har fået en reaktion på det her. Jeg talte jo med din søster Karen i går. Og hun fortalte, som du også lige sagde her, at det havde påvirket hende rigtig meget at høre programmet, at hun havde fået det fysisk rigtig dårligt og skulle ned og ligge, og det havde virkelig været en ubehagelig oplevelse at lytte til det. Og din søster, hun valgte jo også at kontakte dem. Hvad var det, Karen gjorde? Ja, til at starte på, der skriver hun en besked, eller skriver hun en kommentar til et billede inde på Instagram, på Mørkelands Instagram-profil. Og det, hun skriver, det er under et billede, en fan har tegnet. Jeg kan ikke huske, hvad for en tegning det er, men det er nok af et mor af en slags. Ej, jeg kan godt lige beskrive tegningen, jeg sidder faktisk med den. Ja. Den forestiller de to kvinder, der sidder omkring et bord med en tændt mikrofon, og så står der et glas rødvin på bordet og en kop kaffe, og så sidder de ved mikrofonen, og den ene siger velkommen til Mørkeland. Så det er sådan en hyggelig fantegning, ja. Ja, det er sørme hyggeligt. Ja, og den kommentar, min søster skriver på Instagram til det billede, det er uetisk behandling af andres ulykke. Og ikke andet. Så bliver kommentaren simpelthen slettet, og hun får en besked fra Mørkeland, at den besked, den var simpelthen ukonstruktiv, og hun skulle tage og tænke over, at den fan havde lavet en dejlig en tegning, og den kommentar hørte ikke hjemme på det. Så altså sagens kerne, det er, at de tog simpelthen mere hensyn til den fan, der har tegnet en tegning af dem, end en pårørende, der kommer med en kommentar. Altså, som man, det er jo et frit land, vi lever i, vel ikke kun for Mørkeland, men også for os andre, tænker jeg. Ja, de skrev, hej Karen, vi har slettet din ukonstruktive kommentar for vores opslag. Det har vi ikke gjort, fordi vi ikke gerne vil tage snakken med dig om etik og true crime, men fordi den ikke hører til på en velment og dejlig tegning fra en fan. Og så skriver de, at de kan jo snakke om det, hvis du har lyst til at snakke om det her, så kan vi jo gøre det her bagom. Men som Karen sagde, hun var jo ikke interesseret i at tage snakken bagom. Hun ville jo netop gerne have, at den skulle foregå offentligt, så de her lyttere og fans, de har, ligesom kunne forstå, der var bag i den anden ende af deres podcast. Jo, og det er meget det, de har, og det var også det, de skriver til mig, at de vil gerne tage snakken, men de vil jo ikke tage den offentligt, altså, og det viser det her om al tydelighed, hvis man sidder og... Altså kommer man jo også til at fremstå, alting kommer til at fremstå meget mere positivt, hvis man sletter alt, der er negativt omkring det, ikke også? Jo, det må man sige. Så nu både dig og din søster har været i kontakt med Mørkeland, og så troede du egentlig, at det måtte have betydet, at de havde fjernet podcasten, ikke? Jo, det havde jeg faktisk troet. Men det har du så fortalt mig, den ligger der nu, og det er jeg virkelig rigtig ked af. Jeg vil gerne bare have lov, hele min familie bare have lov at leve med den sorg, uden andre skal underholdes af det. En af de overvejelser, som du gjorde dig i forhold til at stille dig frem og fortælle det her, det var også i forhold til Mørkelands lyttere. Kan du fortælle, hvad det er, du synes, der var værd at overveje der? Altså, da jeg kontaktede Mørkeland, der gjorde jeg det selvfølgelig også bare på en mail. Men da jeg fik tilsendt et klip fra Sandy Vest, hvor hun udtalte sig om Mørkeland, så fik jeg bare sådan en helt befrielse. Fordi der var simpelthen andre, der havde det ligesom mig, der simpelthen synes det var så forkasteligt. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg skrev til Sandy Vest, at hun skulle bare have tusind tak for at have taget det op, fordi det var simpelthen så befriende. Men efterfølgende, så kan jeg se, at den her fanskare her, de synes næsten, det er synd for de to værter her, at der er nogen, der ytrer sig kritisk over for det. Og det er ikke, jeg tror ikke, at heller Sandy West, det ved jeg, så det må være for hendes egen regning, men jeg tror ikke, at der er nogen af os, der tror, at vi kan stoppe true crime. Det er overhovedet ikke det. Men det er den façon, hvor man sidder og hyggesnakker med rødvin og kaffe omkring det her. Det er da simpelthen for et alvorligt emne til at sidde og gribe fat på den måde. Det er det altså. Det er virkelig, virkelig respektløst at sidde og lave caféstemning om det. Det synes jeg. De siger jo selv, de her to værter, at de som udgangspunkt ikke tager sager, der er under 10 år gamle op. Og din bror døde i 92. Det er jo mange år siden, kan man sige. Så er det ikke fair nok, at de tænker, jamen det er lang tid siden, den tager vi da bare? Jo, men jeg synes bare ikke, det skal være op til dem at afgøre, hvor hårdt det har ramt en familie. Jeg synes simpelthen, det må være det nemmeste i verden at spørge de pårørende. Er det tiden for det at tage det her op nu? Jeg plejer at sammenligne det med, hvis man havde mistet et ben, så ville det heller ikke være op til andres vurdering. Så ville folk jo ikke sætte spørgsmålstegn ved, nå, nu er der jo gået nogle år, nu kan du jo godt begynde at gå. Det kan man ikke. Altså det er simpelthen ikke de to pigers afgørelse. Uanset om det ligger offentligt tilgængeligt eller ej. Jeg synes simpelthen, de skal have den pli, som de hele tiden udtaler, de har. Og spørg os. Spørg de pårørende. Når der er så mange positive, hvilket jeg ikke har set offentligt, men det siger de, det påstår de, så synes jeg, det må der være, hvis der er 50 mor om året, så synes jeg, de skal tage de 49 andre end min lillebrors. For jeg bryder mig ikke om det. Noget af det, som du kritiserer, som du faktisk er den første til at sætte ord på, det er det her med, at de selv er anonyme. Altså, de er jo ikke helt anonyme. De fremstår som Camilla og Christine i deres program og på hjemmesiden og sådan noget, men det er jo ikke sådan så lige til at finde ud af, hvem de faktisk er. Og det har du sådan talesat både i din mail og nu også her, at du synes er besynderligt. Hvorfor er det, du synes, det er mærkeligt? Jeg synes, at hvis man vil gå ind i noget så privat, som en families tragedie, hvor ens lillebror for eksempel er blevet myrdet, så synes jeg, at man skylder, at man også selv står frem og selv tør og vise, hvem man selv er. Hvis man synes, at det er i orden, at alle vores detaljer i vores familie kommer frem, så synes jeg bare, at man selv skal have mod nok til at selv stå frem og selv forsvare det program, man helt kommercielt tjener penge på. Altså, det er en virksomhed, de har lavet det her podcast i. Det er jo ikke noget samfundstjeneste som sådan. Det er jo kommercielt. Og så synes jeg, det må det være fair, at vi alle sammen ved, hvem de er, når nu de kender hele vores families detaljer. Hvis de havde spurgt jer, hej, vi tænker på at tage sagen omkring Ernst op, må vi det? Hvad tror du så, I havde svaret? Så tror jeg, jeg har svaret, tusind tak, fordi I spørger, men vil I ikke godt lade være med det, fordi vi tåler dårligt i vores familie, at den bliver eksponeret mere, den sag. Vi lever med det i fred og ro, men vi kan simpelthen ikke klare det, og få det ribbet op gang på gang. Det er simpelthen for hårdt for os. Hvad vil være din drøm herfra i forhold til Mørkeland? Jeg håber, at de fremover kontakter de pårørende, inden de tager et mor op. Og jeg håber, at hvis de så ikke har fået formået at få fat i de pårørende, hvor de så alligevel har taget en sag op i en podcast, vil de så få henvendelser som fra både mig og min søster, om at det vil vi rigtig gerne, at de sletter, så synes jeg faktisk, at de skal gøre det. Fordi der, altså, som de selv skriver til mig, så er der 50 mor om året, så synes jeg, der må være nok at tage af. I forhold til, og der er så mange, der er positive, så synes jeg, de skal tage det af. Det tror jeg også rigtig mange af deres fans vil synes var rigtig god skik altså at gøre. Det var Anna Rønhof Elholm, der her fortalte om, hvordan hun har det med, at podcasten Mørkeland har taget mordet på hendes bror op i deres podcast. Og jeg vil selvfølgelig enormt gerne have talt med Christine Sofie Bugby og Camilla Auervig Bjerregaard, som er kvinderne bag Mørkeland, omkring denne her ret hårde kritik, som Anna Rønhof Elholm retter mod dem. Men de har heller ikke denne gang ønsket at stille op til et interview. Og det synes jeg selvfølgelig også denne gang er en meget stor skam. Christine Sofie Bugby og Camilla Auervig Bjerregaard siger selv, at de har super god kontakt med de pårørende, men det er ikke helt det indtryk, jeg har fået. Men som Anna også siger, altså hvis I sidder derude, jer Mørkeland, eller mennesker, som er blevet, som er pårørende til nogen, der er blevet omtalt i Mørkeland, så må I da, og som synes, at det er blevet gjort super respektfuldt og på en rigtig god måde, så må I rigtig gerne kontakte mig, for det kunne da være fedt at finde ud af, om I virkelig findes. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Det store danske forlag Gyldendal, de står bag en tobinds udgave af Halfdan Rasmussens elskede børnerim. Det drejer sig om, jeg vil tælle stjernerne andre børnerim plus abrakadabra og andre børnerim. Og det her det er altså en ambitiøs samling af en stor del af Halfdan Rasmussens samlede produktion. På forlagets hjemmeside der lyder beskrivelsen af bøgerne således. Flot pragtudgave af makkerparet Halfdan Rasmussen og Ibs Bang Olsen. 148 Halfdan Rasmussens kendte og elskede børneri med Ibs Bang Olsens tegninger. Lige så levende og farverige, som vi husker dem fra vores egen barndom. Nye børn kan begynde her. Men faktum er bare, at nye børn faktisk ikke kan læse alle Halfdan Rasmussens børnerim i denne her nye udgave. Der er nemlig 8 rim, som er blevet udladt. Og grunden til det, det er ifølge Gyldendal, at rimene vil kunne, og nu læser jeg, du citerer jeg, opfattes som racistisk nedsættende, hvilket er meget langt fra Halfdan Rasmussen og Ibs Bang Olsens intention. Den sproglige og kulturelle udvikling har ændret vores opfattelse af udtryk som nære og hottentot. En sådan misforståelse af forfatterskabet vil vi gerne undgå. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstrede for det her. Blandt dem, der er blandt andet arvingerne. Vi har tidligere i dag talt med Iben Nahl Rasmussen, datter til Halfdan Rasmussen. Og så er der også litteraturanmelder Lars Bugdal, som ikke kan forstå, hvorfor man har valgt ikke at udgive alle rimene. Det var introduktionen, og så vil jeg også gerne introducere dig, Lotte Hjortøj. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forlagschef på Gyldendals Børn og Unge redaktion. Ja. Og lad os da bare starte med det helt store spørgsmål. Ja. Hvorfor har man valgt at udlade 8 børnerim? Det vil jeg gerne svare på. Først vil jeg gerne sige tak for invitationen, og jeg glæder mig over, at børnelitteraturen helt tydeligt stadig kan vække stor glæde og følelser og minder i en tid, hvor alle medier udfordrer børnelitteraturen. Så det er skønt, at vi lever i et land, hvor der er plads til børnelitteratur i den offentlige debat. Og det kan jeg kun bifalde, og jeg kan sige tak til Lars Bugdal for at tage børnelitteraturen alvorligt og afsætte spalteplads i en af landets store aviser. Og at netop Halfdan Rasmussen også i dag har potentiale for at begejstre nutidens børn og er med til at skabe debat og minder. Det vidner om værkets kvalitet, som vi jo også gerne på Gyldendal fortsat vil stå på mål for. Og som landets største forlag, så er det også med et stærkt katalog af klassikere og ny børnelitteratur, som på mange måder kan mange forskellige ting. Men vi påtager os også ansvaret for, at det, vi udgiver i dag, også er relevant for nutidens børn, nutidens forældre, bedsteforældre, institutionspersonale og bibliotekarer, som er reelt optaget af børnelitteratur. Og vi vil hver gang vi laver en ny udgave, man skal forstå, at mange gange, når man laver en ny udgave, så tager man et værk op, ser på det og sammensætter det på en ny måde. Det kan være som her, hvor der også er tilført illustrationer, der er farvelagt af Lasse Spang Olsen. Det kan være, hvor man udlader noget, sætter det sammen på en ny måde, som det også er sket her. Og hver gang med respekt, dels for værket, men også for de kunder, læsere og i øvrigt interessenter i børnelitteraturen, som vi skal ramme i dag. Og derfor ligger der en dybt professionel og nænsom vurdering til grund for de opdateringer og udladelser, der er foretaget i det værk, der ligger i dag, som giver mening for en tidssvarende anno 2019-udgave af Halfdan Rasmussens børnerim. Ja, for der er jo direkte udladelser. Ja. Er det så censur, det her? Nej, det vurderer jeg ikke. Altså, som jeg nævnte før, så er det et udtryk for nogle tilpasninger, og også, som man kan sige, sker rigtig mange steder. Det er sket i Elefantens Vuggevise, det sker i Pippi Langstrømpe, hvis vi skal nævne noget inden for børnelitteraturen, hvor man tilpasser, sådan som man kan sige, at nye forældre, som måske, altså hvis man skal ramme alle forældre, også skal have ressourcer til at sige, jamen, vi kan godt læse de her bøger, uden at skulle forholde os til noget, hvor vi egentlig har svært ved til en 3-årig at forklare, hvad er det nære betyder, eller i det her tilfælde, som Lars Bugdal nævner, at Hottentot er hans elskede børnerim. Det er sådan set også mit elskede børnerim. Det er ikke så meget teksten, der har været udfordrende der, fordi det der med, om det er et enkelt ord, der er udfordrende. Nej, det er sådan en kobling af illustrationer og tekst. Og derfor vil jeg også bare meget, meget klart sige, vi udgiver sådan set stadigvæk Halfdan Rasmussens samlede børnerim, og det bliver vi ved med. Så til en Lars Bugdal og mig selv som bedsteforældre, så vil jeg stadigvæk kunne præsentere 8 børnerim, inklusiv i en stor udgave. Men det her, det er anno 2019. Og hvis vi lige tager, vi vil ikke tage alle 8 børnerim, hvis vi lige læser et af dem op. Ja. Det lyder sådan her. Næredukken lille Sam kan ikke gøre for det. Han kan bare ses ved dag. Om natten bliver han borte. Mors fine du er hvid. Jeg syr en skjorte af den. Så kan Sam få skjorten på, så han kan ses om natten. Og det andet digt, det lyder sådan her. Min nathue huer mig ikke. Kalotten kan Lotte jo få. Kasketten kan skytten benytte om natten, hvis ikke kadetten med kutten vil have den. Og hitter jeg hatten og hætten i hytten, kan ham hotten totten og skotten fra vrå få hitte hatten og hytte hætten på. Det er jo altså lydeligt og sprogligt meget, meget smukt. Ja. Men det sidste digt her, ja, hvor der bare lige står hotten totten en enkelt gang, er det virkelig nok til, at det ikke skal være med? Det er ikke så meget. Altså nu kan man sige, at den vurdering er taget topprofessionelt af dem, der sidder i redaktionen, og hver gang er der altså mange overvejelser bag. Det skal jeg lige huske at sige, fordi der bliver lavet rigtig mange genudgivelser. I det tilfælde, hvor det er med hottentotten, så er det ikke så meget teksten. Teksten er super, super fin, men i virkeligheden er det illustrationerne, og i den ikke-faglagte version, ligesom med Nea-dukken sammen, så vil man i en kontekst, hvor man sidder enten og læser godnatlæsning med sin treårige, have svært ved at forklare, hvordan kan det være, at Nea-dukken sammen lige pludselig forsvinder, fordi det er mørkt. Og den historiske kontekst er måske den, der er nogle forældre, der tænker, den har jeg sådan set ikke lyst til. Og de læsere har vi også en forpligtelse over for. Vi har forpligtelse over for alle Danmarks læsere, og derfor så har vi valgt i en anno 2019-udgave at sige, den udgave, vi står på mål for, den har netop... Men har I ikke også en forpligtelse over for Halfdan Rasmussens virke? Jo. Det er jo tekster, han har skrevet, han kan jo ikke gøre så meget ved det, for han er jo død. Og præcis. I vælger så simpelthen at udlade nogle af hans børnerim, så nye børn, som der står, der måske læser Halfdan Rasmussen for første gang, de ved jo slet ikke, at de her digte, de vinds. Men det, der er så fantastisk, det er, at det kan man jo sådan set vælge, for man kan vælge, hvilken udgave man køber. Begge udgaver bliver udgivet samtidig, kan købes samtidig. Så det er ikke sådan så, at det er et fravalg, det er sådan set et positivt tilvalg. Så vi har den gamle originale Halfdan Rasmussen med alle de digte og illustrationer, der findes. Og så har vi en ny, hvor man har brudt den helt om, sat nye teksterne i en ny rækkefølge. Hvor der også er fravalg. Hvor der også er fravalg. Men det er der i hver ny udgivelse, hvor man tænker, jamen, hvad er det, der skal kvalificere, at vi laver en ny udgave? Fordi ellers kunne vi lige så godt lade være. Så kunne vi bare køre med den, vi havde. Jeg synes lige, vi skal have Lars Bukdahl på banen. Han kunne desværre ikke være med live i aften, men jeg talte med ham tidligere, så Lotte, hvis du lige tager hørebøfferne på, så skal du høre, hvad han sagde. Han skrev altså en anmeldelse i Weekendavisen, hvor der står, at han skriver, trælst rodet udgave uden nære og suk hottentotter. Og jeg spurgte så Bukdahl, hvorfor og hvad Rasmussen betyder for ham, og hvad han tænker om denne her beslutning. Halfdans børnerim er ligesom en af de store skatte, ikke bare i dansk litteratur, men eller ikke bare i dansk børnelitteratur, men i dansk litteratur som sådan. Ikke? Altså det er noget af det skønneste, vi ejer og vi har. Og jeg synes, at når Gyldendal gør sig den her, igen lidt rodet, men alligevel fine og gode umage for at udgive alle børnerimene, så synes jeg bare, at det er synd, og det er... det er unødvendigt at undlade de her otte børnerim, som ikke er med. Man skal have dem alle sammen. Ikke? Sådan vil man jo også have det med H.C. Andersens eventyr, som er en oplagt parallel til Halfdans børnerim, som jo også er fuld af alt muligt, der ikke er gangbart i dag. Ikke? De skriver jo i foråret Gyldendal, at den sproglige og kulturelle udvikling har ændret vores opfattelse af udtryk som nære og ja, netop på den tot. En sådan misforståelse af forfatterskabet vil vi gerne undgå. Kan du ikke godt forstå den pointe, at det jo måske er... Den kan jeg jo sagtens forstå, og jeg synes også, at sådan et forord er helt rimeligt at lave, men man skal jo lave sådan et forord i forhold til, at man har taget digtene med og så gør opmærksom på. Det er jo det, der jo bliver helt absurd i de her tilfælde, hvor vi har med børnelitteratur at gøre. Det er jo, at vi netop har med litteratur at gøre, som formidles af voksne. Ikke? Så det der jo pointen er jo at diskutere med de voksne og fortælle dem om, at der er de her bruger, de her måder at tænke og skrive om de og det fremmede på, som vi ligesom er blevet for kloge til, ikke? At det er til stede i de her tekster, som er gamle, og det kan vi snakke om, ikke? Og det kan forældrene snakke med børnene om, og forældrene kan selv vælge, om de vil tage et digt med, og så snakke om, hvad fanden der foregår der, eller de bare kan springe det over, hvilket jo er tilladt, ikke? Altså, men det tristeste valg, synes jeg, det er bare at vide det over, ikke? Så det slet ikke er med længere. Der er også noget af debatten, der går på, hvordan man gør det her. Eksempelvis var der den store sag i Sverige, hvor man så, hvor i Pippi så blev Nea-konge bare til konge. Altså man simpelthen tager noget ud af originale materialet. Her der har man så bare valgt, altså i stedet for måske censureret ordet hottentot, så har man valgt bare ikke at bringe det. Er det en bedre måde at gøre det på? Det ved jeg ikke. Altså desværre jo, det er jo så der, at man der har, altså for eksempel Elefantens Vuggevise, har der jo været flere forsøg på netop at få det. Det skal jo passe med metrikken, ikke? Altså, og problemet med Halsgren er jo, at han er sådan en versmester, ikke? Så de vil jo hurtigt blive meget forklunket digtene, ikke? Hvis man skifter ordene ud. Men det synes jeg jo ikke, man skal gøre, vel? Altså, så kan man lave fodnoter og store stjerner og så videre, eller advarsler eller et eller andet, ikke? Men jeg synes, det skal stå der ord til andet, ikke? Altså, det er synd og fattigt andet. Mm. Du skriver midt af digtene, at det er friskfyr-racistisk hudfarvevitsende, et hudfarvevitsende børnerim. Men det her med friskfyr-racistisk, det lyder også sådan, næsten lidt for frisk, Lars Bukdahl. Altså, er der ikke også en alvor forbundet med det her? Det er det da helt klart. Altså, det friskfyr-racistiske, det er jo mig, der siger, at den racisme, der synes jeg jo, så rent faktisk er til stede i digtet, er frisk fyragtig. Det er jo sådan en godartet racisme, ikke? Fordi det er en kulturradikal racisme, ikke? Hvor sorte mennesker, de, altså det er vissheden af ligesom at være sjove i forhold til de sorte, så er det jo også, det kan man også se i flere af de her digt, der ikke er taget med, så er der også den her idé om sorte mennesker og fremmede som mere naturlige, ikke? Altså, men hvordan er det? Halvstands racisme er rimelig sød og rart, men det er jo stadigvæk en racisme, og det er stadigvæk noget, man får en dårlig smag i munden af, ikke? Men det skal stadig trykkes. Lad os forholde os til den, ikke? Lad os forholde os til det hele tiden, ikke? Ja, vi skal forholde os til den, siger Lars Bukdahl her. Og han er jo inde på noget, som jeg synes er ret oplagt, egentlig. Altså, der er skrevet det her forord, hvor der bliver taget en masse forbehold. Ja. Men så kunne man jo stadigvæk have bragt de her børnerim, og så læse forordet og sige, der er taget de her forbehold, og man skal selvfølgelig lige se på det her, nu står der Nea-dukken eller noget i den stil, og få det ind i en kontekst, det var en anden tid osv. Hvorfor har man ikke bare taget den beslutning? Altså... Ja, nu taler jeg jo, må jeg så sige, ud fra en andens perspektiv, fordi jeg først lige har tiltrådt, som sagt, og det gør jeg meget gerne. Man kan sige, at i virkeligheden ligger den udgave, som Lars Bukdahl så meget elsker og ønsker, og den, det er ikke fordi, den ikke er der, og den er repræsenteret, og den er på mange børneværelser derude. Det, der har været udfordringen, det er, at man gerne har vil lave en ny udgave til ære for Halfdan Rasmus, men også Ib Spang Olsen, og en del af det, der er udladt, handler blandt andet også om illustrationerne, hvor de i virkeligheden har en lige så stor medbetydning, som teksten har, og hvor man i den virkelighed, vi er, anno 2019, vil det måske være unødvendigt at have lige præcis de 8 digte med. Men hvis jeg har gjort det her for deres skyld, Ib Spang Olsen og Halfdan Rasmussen, hvorfor i alverden har I så ikke lyttet til familierne? Halfdan Rasmussens datter er jo ikke enig i det her. Vi har også talt tidligere i dag med Lasse Spang Olsen, som også var uenig i den her beslutning. Nej, vi har gjort det med respekt for Halfdan Rasmussen og Ib Spang Olsen, men i virkeligheden er vi jo et forlag, der udgiver til vores læsere, til vores alle dem, der er interesseret i børnelitteratur, og det skal vi jo sådan set stadigvæk kunne stå på mål for. Og i 2019, der er der hele tiden en meget professionel og ordentlig vurdering af, hvad er det, vi synes, vi kan i dag. For 60 år siden så verden anderledes ud, og jeg har fuld respekt for, at jeg er selv den generation, som elsker det gamle børnerim. Og man kan sige, at der har indgået en aftale med arvingerne om, hvad er det for en kompromis, vi kan finde i at lave en ny udgave med farvelagte illustrationer og i en rækkefølge, som passer. Altså man kan klandre det for alt muligt, men i virkeligheden er det nye bud, og det vil, der vil altid være brydninger i forhold til, at man prøver noget nyt. Det er jo en præmis på en eller anden. Før vi lige hopper videre til et klip, jeg har med Halfdan Rasmussens datter, vi talte med tidligere i dag, så når man bare lige kigger sådan helt konkret, jeg synes stadig mangler et klart svar. Det er, at man ser på et børnerim som Nea-dukken Lille Sam. Ja. Hvorfor er det, Lottie Ortsøj, at det ikke skal med i en ny udgave? Hvad er det helt konkret, der gør, at det ikke skal med? Jamen, helt konkret kan jeg jo kun svare på den situation, jeg sidder i lige nu, at det er nogle illustrationer, der er vanskelige for en en forældre, der vil være mange forældre, der vil have det rigtig svært med at sætte sig ned og formidle over godnathistorien til et 3-årigt barn, hvorfor der er et lille barn, der lige pludselig forsvinder, fordi der er sort. Og så kan man sige, ja, det forstår vi i en voksen kontekst, måske særligt dem, der er plus 50. Men mange af dem, vi skal formidle til, de er også møder på 24 børnehavepædagoger, der sidder med en gruppe af 3-årige børn med forskellige baggrunde, som alle sammen skal have en eller anden oplevelse og nogle minder med noget litteratur, som vi elsker i dag, men som de forhåbentlig tager med sig og elsker i lige så høj grad, fordi det har sagt dem noget, og det er jo det, god litteratur kan. Det kan tale til noget, uden at vi behøver måske at plastre op på væggen, og det er vel egentlig det valg, der er truffet helt, helt loyalt og professionelt i forhold til hver enkelt udgivelse, vi laver som ny udgave. Vi har som sagt tidligere dag talt med Iben Nahl Rasmussen, som er datter af Halfdan Rasmussen. Ja. Og vi spurgte hende om, hvad hun egentlig synes om, altså Gyldendals beslutning om at udlade de her 8 børnerim fra udgivelsen. Og vi har skrevet utrolig meget frem og tilbage og argumenteret, hvorfor vi synes, det var en god idé, at man ikke censurerede bogen, fordi det følte vi på en måde, at det var en form for censur. Og så gik vi med til slut, siden det nu var Gyldendals udgivelse, at vi gik med til det, hvis de lavede det forord, hvor der stod, at det var deres valg at udlade de der digte. Ja, og hvor altså, gik I med til det, fordi I ikke har noget valg? Nej, det var, jeg tror til sidst var vi blevet som øre efter den lange diskussion frem og tilbage. Så vi sagde, okay, I gør det, og ja, det var måske mig, der havde det sidste ord, skulle jeg sagt, i den sammenhæng. Jeg sagde, okay, så ellers var alternativet, at den slet ikke kom ud. Hvad synes du, problemet er ved, at man fjerner 8 børnerim? Jamen, jeg synes det, som jeg sagde før, jeg synes, det er en form for censur, og jeg synes, det var, at det virker mærkeligt, at man begynder at tage, altså, det, hvor ender man så? Hvornår skal man censurere og lave med tilbagevirkende kraft, ligesom tage ting ud, så det kan være film, eller det kan være digte, eller som ikke er relevant, eller hvor man vil bruge et andet sprogbrug i dag, men jeg synes, det er jo et tidsbillede også, så jeg synes, jeg synes personligt, at det er meget, at det er ærgerligt. Altså, jeg synes, det er enormt svært at tale om, jeg synes også, det var svært at tage stilling til, fordi jeg er klar over, at der er nogle mennesker, som vil føle sig stødt, men på den anden side, så vil jeg ikke gå med til den der censurering af hans digte. Det synes jeg ikke hører sig til. Ja, hvad tænker du om, når du hører Halfdan Rasmussens datter her? Så tænker jeg, at jeg forstår udmærket, hvad det er, hun siger, og jeg er grundlæggende ikke uenig, men samtidig er der også lavet nogle vurderinger på et grundlag, der hedder, vi har nye læsere i læseklubben, vi skal også kunne møde dem. Der er fortsat, og det er jeg bare nødt til at pointere, der ligger Halfdan Rasmussens børnerim. De 8 børnerim er stadigvæk med i den udgave, kan købes og fås overalt. Det, der er lavet, som er et positivt tilvalg, det er en pragteksemplar af en tobensudgave af farveillustrerede illustrationer af Ibs Bang Olsen, som er også er en del af det, der er udgangspunktet for, at noget måske ikke har været vurderet til, at det er det, der skal med i den nye udgave. Og de vurderinger er der altså, det er jeg bare nødt til at sige. Men er I stadig bange for, at I simpelthen kommer til at redigere historien og det her tidsbillede, som de her digte jo skrives ind i? Altså, det er en ongoing vurdering, vi laver, og en diskussion, som vi også skal have, og som vi er meget åbne over for at have. Men vi er også nødt til at sige, ja, vi skal jo kunne stå på mål for hele Danmarks befolkning. De skal et eller andet sted se os som deres forlag, og vi vil meget gerne invitere ind i læseklubben. Og nogle gange kan det godt være, at læseklubben gør, at vi er nødt til at sige, okay, der er den udgave til dem, som faktisk godt selv kan fortolke på, at det her, det er måske racistisk, men det er skrevet i en tid, hvor det er opfattet anderledes. Nu er vi i 2019, og der er nogen, der ikke nødvendigvis lige har tid til at sætte sig ind i den historie, og bare synes, det er dybt racistisk eller krænkende. Men tror du ikke, læserne, de er kloge nok til at forstå den kontekst? Jo, men der er ikke alle, der har mulighed for eller overskud til at formidle det altid i en situation, hvor der er stress på. Og så i virkeligheden, så siger vi, jamen fint, så har vi også en udgave her, hvor der er stort set hele Halfdans og Ibsbang Olsens samlede værker, men man kan købe den fuldstændig originale udgave, og den er vi super stolte af. Nu kunne I jo selvfølgelig ikke få Halfdan Rasmussen med, fordi han ikke er blandt os længere, men det er hans datter så heldigvis, og vi talte lidt mere med hende, og min kollega Anders Christiansen, han spurgte os om, hvad det her det kan gøre ved, altså Gyldendals beslutning om at udlade de her 8 børnerim, hvad det her potentielt sig kan gøre ved hendes fars eftermæl. Ja. Hvilken betydning har det for din fars eftermæl? Ja, altså heldigvis kan man jo gå tilbage til de originale tekster og de gamle gamle rim, men det der er klart, jeg synes, jeg kan næsten ikke sige andet, end jeg synes det er enormt ærgerligt, at den ligesom ikke bliver friseret på en måde, så måske der kommer til at mangle nogle ting, fordi jeg synes det er indlysende, at et digt som siger to små søde næredukker, at det kan jo indlysende, at det aldrig har været tænkt racistisk, at det er, at du føler den kærligheden i digtene til den lille gule kineser og den lille søde nære, som ligger side ved side i dukkevognen og så. Eller, altså, jeg kan ikke forstå, at man kan finde ud af, eller synes det på nogen måde er racistisk. Var din far racistisk? Ej, det var et rigtig fjollet spørgsmål. Det var han selvfølgelig ikke. Og det kan du jo læse ud af alt, hvad han har skrevet. Han har jo kæmpet hele sit liv mod racisme, mod undertrykkelse i alle mulige andens former og afskygninger. Så derfor synes jeg, at det er latterligt. Altså den som har den mindste, det mindste kendskab til både min far og Ibs Bang Olsen, må jo vide, at de var store humanister. De var ville aldrig udtrykke sig på en måde, som ville støde nogen, hvis det havde været, hvis de skulle. Ja, det er bare helt ud i den blå luft. Ja, den her diskussion om, hvorvidt han var racist eller ej, det er en større snak. Men jeg synes faktisk, noget af det interessante her, det er blandt andet den her større snak. Det er også grunden til, at vi taler om det nu. Det er jo, man kan sige, det kan måske virke som en lille ting, at der er 8 børnerim, der ikke kommer med i en ny udgivelse, og du stadigvæk, som du også siger, kan læse dem i andre, det du også har sagt, mm-hmm. i andre udgivelser. Men det er jo problemet, hvis det her, det bliver en form for glidebane. Altså hvis I vurderer, at læserne måske kan have svært ved at finde rundt i den her historiske kontekst, så er der jo vanvittigt mange værker, også på sigt, som lige pludselig skal udsættes for en form for censur, eller i hvert fald, hvor ting, de skal udlades. Og det er jo det, man kan frygte ved sådan en sag her, at så de næste udgivelser for Gyldendal, det bliver også noget med, at de som bliver censureret. Jeg tænker her, at det her det er som sådan et problem for hele forlæggerbranchen. Det er ikke alene i hvert fald en situation, vi alene står i. Man skal hele tiden foretage valg, og det gør vi med åben pande. Vi skal ikke bare udgive originalmaterialet. Er det ikke nemmest? Jo, og det gør vi også gerne. Det gør vi jo lige nu, så man kan sige, den diskussion er ikke svær. Vi udgiver originalmaterialet, men ligesom med... Men udlader sådan noget, der skuer? Nej, vi udgiver originalmaterialet. Vi laver nye udgaver. Det gør vi blandt andet også. Altså, Elefantens Vuggevise er det bedste eksempel på, at man kan sige, der har været en voldsom debat om, kan man overhovedet synge den sang? Er det det værd? Eller er det her, vi også er nødt til at stå på mål for, at de nye læsere kommer ind i en læseverden, hvor de ikke nødvendigvis har den historie med? Det er ikke alle nye læsere, der kender Halfdan for det, arvingerne gør. Og jeg har fuld respekt for, at man som arving selvfølgelig har et billede af, hvad det er for en kunstner og en far, man gerne vil se. Det forstår jeg udmærket godt. Men jeg er også nødt til at tage de professionelle briller på, og hver gang, og jeg lover det er hver gang, der bliver vurderet, hvad er det, der giver mening i år 2019, hvor vi stadigvæk udgiver det originale værk? Hvad er det så, vi skal gøre anderledes? Hvorfor skal vi udgive en ny udgave overhovedet? Men det er jo bare, jeg synes bare, at den er farlig og lidt svær, fordi eksempelvis, nu nævnte Lars Bukdal tidligere H.C. Andersen, ja. og man ved jo, at meget af H.C. Andersen, når han beskrev eksempelvis Kina eller bare Østen, ja. Så er det simpelthen noget, han havde fra Tivoli, der lige var åbnet. Så det var måske altså ikke de mest perfekte beskrivelser af de her det kinesiske folk og den slags. Skal man så lige pludselig ind og pille ved H.C. Andersens eventyr og så bare tage dele af dem ud? Men det er jo foretaget rundt omkring. Det er ikke fordi H.C. Andersen... Men støtter du det? Nej, det gør jeg ikke. Altså, men samtidig må jeg også sige, at jeg står på mål for, at vi kigger på det hver evig eneste gang og tænker, hvad er det her værk skal kunne? Er det fordi, I har fået klager? Der er en lytter, der spørger ind. Altså har I modtaget klager af de tidligere udgaver? der er der svar skyldig, og læserens skyld, eller den, der spørger skyldig. Men det er bare for at forstå, hvor, altså, hvor beslutningen den kommer fra. Er det grund af, at I har talt med forældre, der synes, det er svært at finde rundt i alt det her, hvis der eksempelvis står nære? Hvordan skal vi fortælle det her til vores datter? Eller er det fordi, der er folk, der er klaget? Altså, jeg forstår ikke helt, hvor selve beslutningen den kommer fra. Jamen, beslutningen kommer blandt andet, fordi vi jo er ude i institutioner, vi er ude på biblioteker, vi er ude og tale med de kunder, som også er vores læsere. Og der er vi nødt til en gang imellem også at finde ud af, jamen, hvad er det, der giver mening? Hvad kan vi stå på for en grund i 2019, hvor vi siger, jamen de skal også kunne formidles. Det her, det er jo ikke noget, hvor nogen kan fortolke for dem. Det her, det er en oplæsningstekst i en kontekst, hvor der sidder 20 forskellige børn med hver deres baggrund, som alle sammen skal se sig mødt af et eller andet, de kan genkende. Og hvis der er en pædagog eller en forældre, der først der skal begynde at oversætte, hvorfor en tekst eller en illustration er, som den er, så kan det godt være, at man inden for forlagets side vurderer, det er måske ikke den situation, vi lige ønsker her. Og det er virkelig hver gang en meget, meget grundig overvejelse af, hvad er det, vi gør rigtigst. Men skulle man så ikke, næsten som Gyldendal, lave en enten eller? Fordi nu kan det også være mærkeligt, at man skal ned og købe en bog eller gå på et bibliotek. Og så er der en udgave, hvor der er nogle rim, hvor der måske står nære. Og så er der en anden udgave, hvor de ikke er der. Altså, hvordan skal man manøvrere rundt i det som læser? Altså, vi så til at varedeklarere den her, det er for folk, der forstår konteksten, eller for folk, der har svært ved at forstå en historisk kontekst. Nej, altså i virkeligheden kan man sige, at læserne er kloge mennesker, og hvis man tager en udgave fra, hvor der står 1969 i, så ved man, at det er skrevet i den kontekst. Hvis du tager en, der står 2019 i, så har man også en forventning om, i hvert fald i min optik, om, at der er blevet foretaget et kvalitetsmæssigt valg, som gør, at man kan sige, at alle kan være med i den her læseklub anno 2019. Så det er egentlig den differentiering, der er. Og der er masser af udgaver af alle klassikere, som på en eller anden måde har taget noget fra eller lagt noget til. Og det er folk vant til at navigere i. Mm. Nu har jeg jo siddet ret meget her og sagt nære og den slags. Og jeg er også med på, at det er selvfølgelig noget, der kan støde folk. Og det er noget, man virkelig også skal tage alvorligt, så det vil jeg selvfølgelig også gerne. Ja. Og derfor så spurgte vi også, hvad hedder det, Iben Nahl Rasmussen, altså Half Rasmussens datter, om hun forstår, at brugen af ordet nære eller hottentot, at det kan være problematisk. Det synes jeg, vi skal høre det her. Men Iben, jeg må også spørge, fordi der er jo også mange mennesker i dag, som jo altså ikke kunne drømme om at bruge ordet nære, og som jo bliver stødt over at blive kaldt nære og har svært ved. Og jeg bruger ordet også, især hvis man skal læse op for sine børn, skal man så videreføre det ord her. Ja, det forstår jeg også godt, og jeg har også haft venner, altså sorte venner, som har måske følt sig lidt stødt over det, hvor det er, man har blevet nødt til, altså yngre mennesker, hvor du er blevet nødt til at sige, jamen de er jo skabt i en anden tid, altså vil vi forvrænge den baggrund, de er skabt ud fra, det synes jeg er mærkeligt, så synes jeg, det er meget bedre at forklare, altså at sige, at det er ord, som var de eneste ord, der eksisterede, det var de ord, man brugte. Jeg synes, det bliver værre og værre med ting, man lader sig støde over, altså at man ikke må klæde sig ud som indianer, eller man må ikke en kæmpestor forestilling hos Théâtre du Soleil i Paris blev pludselig kunne de ikke spille, fordi de havde nogle kostymer, der var kopier af noget af nogle indiske kostymer. Altså, hvor ender vi henne? Ja, det er jo en større debat, hun tager fat på her, men hvor ender vi henne, siger hun her til sidst, og det passer meget godt med det, der også bliver skrevet på sms'en. Det er ikke noget, der kan sætte gang i folk, det her. Og der er mange, der spørger, om det ikke er næste skridt på vej til svenske tilstanden. Eksempelvis nævnte de Pippi, hvor nærekongen blev censureret til bare konge, og der er flere eksempler. Men så er der en lytter, der skriver, og det vil jeg gerne have, du svarer på, Lotte. Han skriver simpelthen, hvorfor kalder I det en form for censur? Det er da censur, uanset om bryder om, altså du ved det eller ej. Ja, man kan sige, det er censur, eller man kan sige, det er et udvalg af tekster, man vælger aktivt at sige, det skal være i den nye udgave, som i 2019 er Halfdan Rasmussensk. Og ja, jeg er med på, at jeg er fuldstændig i øjenhøjde med, at vi skal være topopmærksomme på, at det her ikke er en glidebane. Og derfor er det også hver gang en meget professionel og ordentlig vurdering af, hvad er det, vi egentlig synes, vi kan stå på mål for, både over for de nye læsere, som rigtig gerne skal være med og synes, at det er interessant at købe børnelitteratur, men også over for en Lars Bukdal, som heldigvis har nogle skønne minder, og det håber jeg også, de nye og fremtidige læsere får med de her nye, fine udgaver, som faktisk er meget, meget smukke. Men noget, jeg tænker over, det er med de... hvis det er under her, men noget, jeg tænker over, det er, at de... Altså, det er en ny udgave, det her. Du siger, at de gamle er der stadigvæk, og der kan, du kan sikkert også om 100 år finde nogle støde udgaver på biblioteket. Men man kan sige, hvis I bliver ved med at lave de her nye udgaver, så I kan jo ikke gå tilbage nu. Så vil de jo vel blive ved med at være udladt, de her digte. Altså, ender det ikke så bare med, at vi har en masse bøger, hvor de her digte er væk, og lige så forsvinder de fra historien? Det er vel noget, man rent faktisk skal overveje? Det har du fuldstændig ret i, man skal overveje. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de her to nye udgaver bliver de sidste udgaver, der bliver lavet, og at det for altid er dem, der ligesom repræsenterer Halfdan Rasmussen. Det kan sagtens være, at man går tilbage og siger, nu laver vi nye udgaver anno 2025, og så tilføjer man måske, laver en trebindsværk. Det ved jeg ikke, det er alt sammen noget, vi skal kigge på, men det er ikke sådan så, at det er mejslet sten, at nu er virkeligheden sådan. Det er noget, der er en proces, og vi skal også hele tiden være opmærksom på, hvad foregår der ude i samfundet? Hvad er det, der er omkring sproget? Og ja, der er for og imod hele tiden. Det er der virkelig, og det har vi respekt for og lytter meget. I lytter meget, siger ja, det gør vi. Vi lytter til dem, der har indsigelser, dem, der har kommentarer, men vi er også nødt til at sige, at vi er også nødt til at professionelt at kunne stå på mål for, hvad er det for nogle beslutninger, vi træffer i sidste ende. Men jeg forstår bare ikke, altså, hvem er det, der har haft nogle negative kommentarer til det her? Altså, nogen, der simpelthen har bedt jer om at ikke have de her børnerige med? Det er vel bare en beslutning, I har taget på redaktionen? Det kan jeg ikke svare dig på, fordi nu er jeg jo som sagt, nu er det ikke, mens jeg har været på redaktionen, at der er blevet truffet den beslutning om, hvordan den er kommet til at se ud. Men jeg kan sige, at jeg står på mål for, at det er et meget smukt værk, og jeg er stolt over, at vi har to udgaver af Halfdan Rasmussen og illustrationer i Spang Olsen, som er en del af den forklaring. Fordi vi taler hele tiden om teksten, og den er jeg fuldstændig med på, og det er det, som den gavede læser også gerne vil forholde sig til. Men i virkeligheden handler det jo i lige så høj grad om illustrationerne. Og det er bare et samspil, som man skal huske, når man taler om, hvorfor noget ikke er med. Også fordi Iben jo meget rigtigt siger, at hendes far og hans tekster jo ikke på nogen måde har været racistisk. Nej, det er der heller ikke nogen, der tror. Det er der heller ikke nogen, der skal tro. Tilsvarende Ib Spang Olsen. Jeg tænker ikke, han har været racistisk overhovedet, men illustrationerne kan være svære at afkode, hvis ikke du kender historien, og derfor er det et samspil af begge dele, vi har truffet valg ud fra. Men så er det vel lidt tankevækkende, at både Halfdan Rasmussens datter og Ib Spang Olsens børn alle sammen er uenige med den beslutning, jeg har taget. Ja, men ikke desto mindre har der været en eller anden beslutning, der har gjort, at de her udgaver udkommer, og præcis hvad der er pågået, før jeg har været der, det har jeg altså svært ved at svare på, hvor meget jeg gerne ville. Du lytter til Radio 24/7.